बोलेंगे, दूर की सोचेंगे। मकसद ये होगा कि मुसलमान अपने दीन पर न रहे। अंतजिल्लो सबील, चाहते हैं ये यहूद और नसारा या आले किताब कि तुम रास्ते से भटक जाओ, उनका मंशा यही है। और राजी तब होंगे, अल्लाह ने सूरह बकरा में कहा वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा आता तब सब या मिल्लत, तुमसे उस वक्त राजी होंगे जब तुम अपने दीन को छोड़कर उनके दीन का इत्तेबा करने लगे। फिर कहेंगे कि हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बड़े अच्छे हैं ये, वरना कभी ये राजी नहीं होंगे। अल्लाह ने कती कती बातें समझाई हैं कि ये ऐसे दुश्मन हैं खुदा के, रसूल के, इंसानियत के, दीन के, संभल कर रहना इनसे। आगे भी आ रही हैं, अगली सूरत के अंदर भी बहुत सी बातें आ रही हैं। ये जो दायमी दुश्मन थे, हुजूर का फरमान है मसीह अलैहिस्सलाम के नुज़ूल तक बराबर ये लोग दहशतवानियां करते रहेंगे और दुश्मनी करते रहेंगे, इनसे बड़े मोहतात होकर रहने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नत्मिसा वुजूहन वनरुद्दुहा अला अदबारिहा वनलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला। إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا या यो नजीन असल किताब है वो लोगों जिनको किताब दी गई है, ईमान ला उस चीज पर जिसको उतारा है हमने, और वो तस्दीक करने वाली है उस चीज की जो तुम्हारे पास है। मिन कबले, इससे पहले कि हम मिटा दें चेहरों को, पनरुद्धा हम पलटा दें उनको, अलाद बारहा पुश्तों की तरफ, या हम उन पर लानत भेजें जिस तरह के हमने लानत भेजी हफ्ते के दिन ज्यादती करने वालों पर। और अल्लाह ताला का हुक्म तो पूरा होकर रहता है, बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शता इस बात को कि शिर्क किया जाए उसके साथ, और बख्शता है उससे वरे जिसको चाहे। और जो शिर्क करेगा अल्लाह के साथ तो बेशक उसने इफ्तिरा बांधा बहुत बड़े गुनाह का। अलम तरह क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आप को पाक बतलाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला पाक करता है जिसको चाहे, और जुल्म नहीं किया जाएगा इन पर एक धागे के बराबर भी। उनजुर आप देखें किस तरह ये इफ्तिरा बांधते हैं अल्लाह पर झूठ, और काफी है ये बात सरी और खुला गुनाह होने की सबब से। अहले किताब की मजम्मत पहली आयतों के अंदर भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि वो हक और सदाकत के मुकाबले में बातिल परस्ती का सेवा इख्तियार करते हैं, और उनके अंदर बड़ी कबीह बातें पाई जाती हैं। मसलन अल्लाह की किताब में तहरीफ करना, नाफरमानी करनी, अल्लाह के नबी की तौहीन करनी, और दीन में तान करना, बातों के अंदर बुराई और गाली को जबान को पेच देकर बुराई को दाखिल करना, ये सारी कबाहतें उनके अंदर थी। मुअर्रिख मोहम्मद इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने مدینے کے ارد گرد رہنے والے جو یہودی تھے اور ان کے عالم تھے ان کو دعوت دی، اور آپ نے ان سے اس طرح خطاب فرمایا کہ اے احبار یہود، یہودیوں کے عالموں، جاننے والوں، ایمان لے آؤ. اور آپ نے فرمایا بخدا تم جانتے ہو کہ جو چیز میں لے کر آیا ہوں وہ سچی ہے، تم ایمان لے آؤ. لیکن ان لوگوں نے کچھ اثر نہ لیا اس بات کا، اور اسی طریقے سے اپنے باطل دین پر، کفر پر اصرار کرنے لگے. تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اور اہل کتاب کو وعید سنائی گئی. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ نصیب من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ، صرف الفاظ ہی ہیں یا بعض باتیں ان کے پاس اللہ کی کتاب کی ہیں اور اکثر حصہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے. یہاں مطلقاً خطاب کیا گیا ہے اہل کتاب، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یہود بھی اور نصارہ بھی. ایک اپنے آپ کو انجیل کی طرف منسوب کرتے تھے اور دوسرے تورات کی طرف، اور انہی کو اہل کتاب کہا گیا ہے قرآن کی اصطلاح میں. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو نازل کیا ہے میں نے. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اللہ نے جس کتاب اور قرآن کو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ. یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس، ظاہر ہے کہ قرآن تمام پہلی آسمانی کتابوں کا مصدق ہے، اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ کے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور سب آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ وہ سچے ہیں، برحق ہیں. خرابی اگر ڈالی ہے تو ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر خرابیاں کی ہیں، اس کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کو واضح کیا گیا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ تمہاری کئی باتوں کو جن کو تم نے بگاڑ رکھا ہے ان کو واضح کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ یہ خرابیاں تم نے پیدا کی ہیں، خدا کا حکم یہ تھا، تم نے یہ بنا لیا اور تمہاری رسوائی ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے درگزر کر دیا گیا، ان کو ذکر ہی نہیں کیا. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو نازل کیا ہے ہم نے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس، تمہارے پاس جو تورات کا حصہ ہے یا انجیل کا جس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے یہ. اور ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں، نت میں سا تمس مٹا دینا، مراد مسخ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب تم پر نازل ہو اور پھر تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں. فنردھا لادبارے، ان کو پشتوں کی طرف پھیر دیں، آپ پشتوں کی طرف چہرے ہی پلٹا دیں، شکلیں ہی بگاڑ دیں. اللہ کی ناراضگی سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، پہلے ہوئی تھی کئی قوموں کے اندر، اللہ نے شکلیں بگاڑ دی، انسانوں کی شکلوں سے جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا. خدا کا غضب اور ناراضگی ایسی آئی اس سے قبل، اور ادھر حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بھی ایسا ہوگا، قیامت کے قریب بھی ایسا ہوگا کہ بعض لوگوں کی شکلیں ظاہری بھی بگاڑ دی جائے گی. باطنی طور پر شکل کا بگاڑ تو خود ہے، کثرت سے پایا جاتا ہے. یہ شر کا دوسرا درجہ ہے کہ انسان ظاہر میں تو ٹھیک ٹھاک ہو لیکن باطن ساری گمراہی سے بھرا ہوا ہو، کہ باطن مسخ ہوتا ہے. اور آخری درجہ شر کا یہ ہے کہ ظاہری شکلیں بھی بگڑ جائیں. ایسا بھی ہوگا اس امت کے اندر بھی، خصف بھی ہوگا، زمین میں بھی لوگ دسائے جائیں گے، شکلیں بھی بگاڑی جائیں گی، ظاہری شکل بھی انسان جیسی نہیں رہے گی. لیکن عام یہ بات نہیں ہوگی، یہ اکے دکے واقعات کی شکل میں یہ بات ظاہر ہوگی. جیسا پہلی قوموں میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعض پر جن پر خدا کا غضب اور ناراضگی زیادہ ہوئی، خاص ان کی شکلیں بگاڑی گئی۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا، اور نہ لانا ہم یا ہم ان پر لعنت بھیجیں اپنی رحمت سے ان کو بعید اور دور کر دیں، جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی جو ہفتے کے دن زیادتی کرتے تھے۔ یہ بھی بنی اسرائیل تھے اور یہودیوں کا ایک فرقہ تھا، ان کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن وہ کوئی کاروبار نہ کریں سوائے عبادت کے، لیکن انہوں نے مچھلی کا شکار شروع کیا اور ہیلے بہانے سے حرام چیز کو حلال بنایا، بار بار منع کرنے سے سمجھانے سے نہ سمجھے، آخر اللہ کا غضب نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ تم، جعل منہم القردۃ والخنازیر، بعض کی شکلیں بندروں کی اور بعض کی خنزیروں، نوجوانوں کو بندروں کی شکل میں اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے، خدا تعالیٰ اگر ایسا فیصلہ کر دے جن کی شکلیں ہی بگاڑنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ان یہودی عالموں کو، یہودی احبار اور رہبان کو، یہ خدا کا خوف کرو، ایمان لے آؤ، اللہ کا نبی تو پہلی کتابوں کا مصدق ہے، تمہارے انکار کرنے کے لیے کوئی سبب اور کوئی علت نہیں ہے، کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں کفر پر اصرار کرتے ہو؟ اس سے پہلے کہ ہم شکلوں کو بگاڑ دیں یا لعنت بھیجیں جیسا کہ پہلی قوموں پر لعنت بھیجی اللہ نے، اور یہ لوگ باوجود اتنی خرابی کے پھر بھی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور کفر پر اصرار کرتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، اس کے باوجود اپنے اچھا ہونے کا پروپاگنڈا کرتے کہ ہم اچھے ہیں، جیسا کہ آج میں اللہ نے اسی کی تردید فرمائی اور قانون بتلا دیا، دیکھو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک بہت قبیح بیماری ہے، اس کو خدا تعالیٰ نہیں معاف کرتا، جب تک کہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، مرنے سے پہلے ہوش حواس کی قائمی کی حالت کے اندر انسان توبہ نہ کر لے، اس کے بعد اس کی معافی کا کوئی قانون نہیں ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے انسان خدا کے سزا کا، عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کی معافی کا یہاں ہی دنیا کے اندر یہ قانون ہے، شرک لے کر جو آگے جائے گا قطعی طور پر معافی نہیں ملے گی، ہاں شرک سے بڑے اور اس سے کم جو گناہ ہیں وہ صغیرے ہوں یا کبیرے ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، ما دون ذالک یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جس کو چاہے، توبہ نہیں کی، ایمان موجود ہے، توبہ نہیں کی، کبیرہ گناہ کیا ہے، اللہ چاہے معاف کر لے، ہو سکتا ہے معافی مل جائے، اور لیکن شرک اور کفر کے اندر معافی نہیں ملتی، اس کی معافی کا کوئی قانون نہیں ہے، اللہ نے صاف بتلا دیا۔ اور یاد رکھو کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، شریک ٹھہرایا، اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا، اثماً عظیما، کیوں کہ شرک تمام کبیرے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ تعالی کے حق میں اور اس کی شان میں گستاخی ہے، تو اس واسطے جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا یعنی افتراء کیا اور جھوٹ بولا اور بڑا گناہ اس نے کیا اور ارتکاب کیا اس کا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ یہودی بھی شرک میں مبتلا تھے مشرکین عرب کی طرح. یہ شرک جس کی قباحت بیان کی گئی ہے قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، اس کی برائی واضح کی گئی ہے اور ناقابل معافی جرم اس کو بتلایا گیا ہے. یہ شرک کیا ہے اس کی وضاحت قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، اور علماء کرام نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ تقویت الایمان کسی توحید اور شرک کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے لکھا. ایک دوسرے عالم مولانا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، یہاں پنجاب کے رہنے والے، 14 سال دلی میں پڑھتے رہے. مولانا احمد دین، حافظ احمد دین بگا ابھیرے کے ساتھ گاؤں ہے بگا، وہاں کے رہنے والے، آج سے 150 سال پہلے، 200 سال پہلے کی انہوں نے کتاب لکھی ہے دلیل المشرکین. اس کا ترجمہ اس حفیظ نے کیا ہے، وہ عربی زبان میں اشایا ہوئی ہے کتاب. اس میں شرک کی 20 قسمیں انہوں نے بتائی ہیں، یہ شرک کی قسمیں ہیں، اس طرح شرک ہوتا ہے، اس طرح شرک ہوتا ہے. اور بھی بہت علماء نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے اور اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے حاشیے میں دوسرے پارے میں ایک چھوٹا سا نوٹ دیا ہے اور وہاں مسئلہ اس طرح سمجھایا. اللہ نے فرمایا کہ ولا تنکح المشرکین، مومن مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور مومن عورت مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. شاہ عبد القادر صاحب کے الفاظ سنے، اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، جو بھی شرک کرے گا نکاح ٹوٹ جائے گا. ایک طرف مومن ہے ایک طرف مشرک ہے، ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. مرد شرک کرے گا یا عورت شرک کرے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا. اور شرک یہ، شرک کیا ہے؟ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، اللہ کی صفتیں جو ہیں وہ کسی اور میں اگر ثابت کرے تو یہ شرک ہوگا. اللہ کی صفات مختصہ، خاص صفتیں اللہ کی کسی غیر میں اگر مانے گا تو مشرک بن جائے گا. مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، شرک ہو گئے. کسی پیر ولی فرشتے کسی کے بارے میں کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یہ شرک ہو گیا. کیوں؟ ہر بات کا جاننا یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے. واللہ بکل شئ علیم، علم محیط، ہر ذرے ذرے کا احاطہ کرنے والا علم صرف اللہ کے پاس، کوئی اس کا شریک نہیں. تو اگر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اس کو ہر بات معلوم ہے تو مشرک ہو گیا، اللہ کی صفت مختصہ غیر میں مان لی. اور یا یہ چاسا فرماتے ہیں، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، کہ قدرت تاما بھی کسی جو چاہے سو کرے. اگر کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے گا تو مشرک بن جائے. جو چاہے سو کرے یہ اللہ کی صفت ہے، تو قادر مطلق اس کی صفت ہے جو چاہے سو کرے. یہ قدرت کسی میں نہیں ہے، یہ جس کے لیے بھی ثابت کرے گا مشرک ہو جائے گا. اور یا یہ خیال رکھتا ہے کہ ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، یہ نافع اور ضار کا عقیدہ ہو گیا، ہمارا نفع نقصان اس کے اختیار میں، پیر کے اختیار میں، نبی کے اختیار میں، فرشتے جن کوئی کسی قبر والے کے اختیار میں، جیسا بھی وہ تصور کرے گا یہ شرک بن جائے گا. کہ یہ صفت بھی اللہ کی ہے، غیر میں جب مانے گا مشرک بنے گا. اور شرک یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، جو تعظیم خدا کے سامنے کرنی چاہیے تھی وہ تعظیم اگر غیر کے سامنے کرے گا تو مشرک بن جائے گا. مثلا کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس سے حاجت طلب کرتا ہے مختار جان کر کہ اس کے اختیار میں یہ ہماری حاجت پوری کر دے گا، مختار سمجھ کر کہ اس کو اختیار ہے، یا سجدہ کرتا ہے. یہ شرک، یہ شرک کی مختصر الفاظ میں تشریح کی ہے. شرک کبھی ذات میں ہوتا ہے، یعنی خدا کی ذات کے مقابلے میں دوسری ذات کو. یہ سنوی فرقہ ہے، مجوسیوں کا فرقہ، وہ دو خدا ماننے والے، یزدان و ہرمن کا عقیدہ رکھنے والے، وہ ذات کے اندر شرک کرتے ہیں. ورنہ ذات کے اندر نہیں ہوتا شرک، اکثر خدا کی صفات میں یا عبادت میں شرک ہوا کرتا. شرک ہوگا علم میں، جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب نے سمجھا. تو یہ سمجھے کہ ہر چیز اس کو ہماری معلوم ہے، ہر بات معلوم، شرک ہو گیا. یا مشیت میں، ماشاء اللہ و شیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ماشاء اللہ و شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، یہ مشیت کے اندر شرک ہو گیا. حضور کے سامنے جب ایسی بات کی تھی ایک شخص نے، آپ نے فرمایا تو مجھے خدا کا شریک بنانا چاہتا ہے، یوں مت کہو، یوں کہو ماشاء اللہ وحدہ، اللہ چاہے وحدہ لا شریک. وہ بات ہوتی ہے کسی اور کا اختیار نہیں. تصرف میں شرک ہوتا ہے کہ کسی کے نفع نقصان کا مختار سمجھنا، اس سے روزی طلب کرنا، اولاد طلب کرنا، بیمار کی شفا طلب کرنا، سمجھنا یہ ہم کو دے گا، کسی قبر والے کو، فرشتے کو، جن کو، نبی کو، ولی کو. یہ تصرف، یہ تصرف بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں. کسی کو شفا دینا، روزی دینا، یہ تمام تصرف صرف خدا کے اندر، یہ غیر کے اندر مانا مشرک بن گیا. عبادت کے اندر شرک ہوتا ہے، رکوع کرنا بھی کسی کے سامنے شرک ہے، سجدہ کرنا بھی، طواف کرنا بھی. آج ایسا کوئی مراد پر وہ فرقہ ہے، گمراہ ہے، خبیث فرقہ بھی نیا ابھرا ہے، ہے تو پرانا لیکن وہ وہاں جگہ بنائی ہے، اس کو خانہ کعبے کی طرح وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں سے یہ شرک ہے. طواف صرف خانہ کعبے کے ساتھ مختص ہے، اور طواف نماز کی طرح عبادت ہے. طواف اللہ کے لیے ہوتا، کعبہ تو صرف ایک جہت ہے. یہ جہاں بھی کوئی کرے گا، کسی مسجد کے گرد طواف کرے گا، مشرک بن جائے گا. مختص ہے وہ خانہ کعبے کے ساتھ. وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے تقرب کے لیے ہوتا ہے، کسی غیر کے لیے نہیں، عمارت کے لیے نہیں ہوتا. یہ طواف کرنا یا نیاز دینی کسی کو، ایسا سمجھ کر منت ماننی اس کے لیے، یہ سب عبادت کے اندر. بعض شرک عادت کے اندر ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں وہ عادتاً شرک میں داخل ہوتی ہیں، زنار باندھنا، جینوا باندھنا، یا جیسا صلیب لٹکاتے ہیں، یہ بھی شرک کی نشانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلیب جو لٹکا کر آیا تھا، آپ نے فرمایا الکن کا حاضر الوسن، اس بت کو اتار کر پھینک دو اپنے آپ، یہ شرک کی نشانی ہے. یہ شرک فی العادت کہلاتا ہے، عادت ہوتی ہے، لوگ لٹکاتے ہیں صلیب کو. اور نظر کے اندر، نظر غیر اللہ کے لیے مانی تو وہ شرک بن گئی. اور نام کے اندر شرک ہوتا ہے، نام ایسا رکھا عبد المسیح، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد الحسین، بجائے اس کے کہ عبدیت کی نسبت خدا کی طرف ہو، کسی غیر کی طرف بنا دی. یہ نام رکھنے میں شرک، یہ تسمیہ نام رکھنے میں شرک والی بات، قسم اٹھانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفت کے علاوہ کسی اور نام کی قسم اٹھاتا ہے، اور اس کی تعظیم اسی طرح مد نظر رکھتا ہے جیسا اللہ کی صفت کی تعظیم ہوتی ہے، تو قطعی مشرک ہو گئے. من احلف باللہ فقد اشرک، ترمذی شریف میں، جس نے اللہ کے نام کے سوا غیر کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، اور اگر ویسی تعظیم نہیں ہے تو شکل صورت تو شرک کی ہے، گناہ تو ہے ہی ہر عادت کے اندر. اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جانوروں کو ذبح کرنے میں شرک کیا جاتا ہے، مکان بنایا اس کی دیوار میں جانور ذبح کیا، کسی نہر پر، کسی درخت میں. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو جن ہے یا بھوت ہے اس کو ہم راضی کرتے ہیں، نہیں کریں گے تو ہمارے مکان خراب ہو جائے گا، ہمارا کام خراب ہو جائے گا. اس جن بھوت کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. آپ مکان بناتے ہیں دیواروں میں یہ خون گرا دو، یہ شرک ہے. کسی چیز میں تاثیر کا، یہ مستقل تاثیر ہے، اس کے اندر مستقل تاثیر تو خدا کے حکم میں ہے، اس کی صفت میں ہے، کسی چیز میں نہیں. سب میں مستعار اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے. مستقل تاثیر کا وہ اعتقاد رکھے گا مشرک بن جائے گا. اور استعانت کے اندر شرک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، عالم اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ شرک نہیں ہے. یہاں تو حکم ہے تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، یہ نہیں، یہ عالم اسباب میں ہے، یہ مادی جہان میں نہیں، اس جہان سے اوپر، مادی جہان سے اوپر، ما فوق الاسباب، غائبانہ طریقے پر کسی سے حاجت مانگنا، طلب کرنا، یہ شرک ہے. اور ندا کے اندر شرک ہوتی ہے. یا شیخ عبد القادر شہن للہ، یا غوث، یا بھاو الحق، یا پیر دستگی، یا علی، یا حسین، اے ندا کے اندر شرک. اگر اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ حاضر ناظر ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، مشرک ہے، سمجھ گئے. یہ ندا کے اندر شرک ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات جانور کے ذبح کرنے کے وقت لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو بسم اللہ اور ساتھ کسی پیر کا نام لے لیے یا حضور کا نام لے لیے، بسم اللہ اسم محمد، اب شرک ہو گیا. وہاں تو صرف بسم اللہ اتنا ہی کہنا ضروری ہے. یہاں پر ذبح کے وقت بھی شرک ہوتا ہے. شگون لینے کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں. کوئی جانور اڑ گیا بائیں دائیں جیسا عربوں میں تھا، اور ان کا کہ یہ منحوس ہے، یہ نقصان پہنچے گا، یہ شرک شگون کے اندر ہوتا ہے، بدفعلی کے اندر. التیارت و شرکن، حضور نے فرمایا یہ شگون لینا شرک کی بات. مومن کبھی اس چیز میں نہیں مبتلا ہوتا، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے. ایسا وہم اگر آئے اس کو انسان نکال دے ذہن سے،